yaşın bir kere. Hayat benzer rüyaya. Umdukların olmuyor. Darma derin hülyaya. Üzgün olsan ağlasan. Bugünler yaşanacak. Ne kadar yaşasan. Doymazsın dünyaya. Düşün taşın bir kere. Hayat benzer rüyaya. Umdukların ağlasan bugünler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum. Hakikatlar gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerimde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım çok iyi. Hakikatlar gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerimde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Nasıl geçecek, nereden bileceksin? Üzgün olsan, ağlasan, bugünler yaşanacak. Bazen hayatın yükün ağırdır çekeceksin. Bu benim son nasibim, kaderim diyeceksin. Yarın nasıl geçecek, nereden bileceksin? Üzgün olsan, ağlasan, bugünler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum. Hakikatlar gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerimde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım çok iyi.